NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er moet een nieuw onderzoek komen naar de huisartsentarieven. Huisartsen klagen dat de vergoedingen die ze krijgen voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting niet kostendekkend zijn. Ze waren een procedure begonnen tegen de NZA, die de tarieven vaststelt. De verpakkingsbranche kan een boete verwachten als de belofte om genoeg lege flesjes en blikjes in te zamelen over 2 jaar niet wordt gehaald. Dat is het oordeel van de inspectie Leefomgeving en Transport. Rusland zegt dat de Europese Unie met gelijke munt zal betalen als die bevroren Russische tegoeden gaat gebruiken om Oekraïne financieel te steunen. En de Consumentenbond begint een massaclaim tegen tv-fabrikant Samsung. Klanten zouden jarenlang te veel hebben betaald voor tv-toestellen doordat Samsung de markt verstoorde. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Al een week lang krijgt hij complimenten, ook uit de onverwachte hoek van critici die grote twijfels bij hem hadden en het eerlijk gezegd maar belachelijk vonden dat hij, nota bene hij met zijn verleden, aan de slag ging. Maar nu zijn zelfs de grootste activisten positief verrast over Wopke Hoekstra, onze eurocommissaris voor klimaat. Hij kreeg het bij de klimaattop in Dubai namelijk mede voor elkaar dat alle landen beloofden weg te bewegen van fossiele brandstoffen. De eerste stappen dus in het nemen van afscheid van olie, nota bene afgesproken en vastgelegd in een olie. Staat. Het was nog even heel spannend toen de hele slotverklaring in het water dreigde te vallen, omdat olieproducerende landen een stok in de spaken dreigden te steken. En dus lag er vlak voor het slotakkoord een totale mislukking op de loer. Maar na 36 uur praten, onderhandelen, Hoekstra en zijn rechterhand Diederik Samsom zagen eruit alsof ze Rico Verhoeven in een hele slechte bui waren tegengekomen, lag er dan toch een afspraak op tafel die direct ook als historisch werd omschreven. En nu op naar de volgende stap. Over een maand of twee maakt dezelfde Wopke Hoekstra bekend wat de nieuwe CO2-uitstootdoelstelling is voor 2040. Voor het zover is, praat ik vanochtend met Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Frans Timmermans u eigenlijk nog gebeld met de felicitaties? Nee, daar heb ik de afgelopen weken geen contact meer mee gehad. Maar hij zal ongetwijfeld met al het voorwerk wat hij gedaan heeft ook tevreden zijn met het resultaat. Nou, sterker nog, hij complimenteerde u en de Nederlandse regering en de Nederlandse klimaatminister Rob Jetten met het behaalde resultaat in de Tweede Kamer. Maar een telefoontje aan u kon er dus even niet vanaf? Nou, volgens mij moet u dat niet zo zien, hoor. Volgens mij, hij heeft zelf heel veel van het voorwerk gedaan. Het team in Brussel heeft ongelooflijk hard gewerkt. Ja. En volgens mij is iedereen enorm tevreden dat dit uiteindelijk eigenlijk tegen alle verwachtingen in toch gelukt is. Was de topman van Shell ook zo blij met u? Dat heb ik hem niet gevraagd. Misschien heeft u dat van hem begrepen, maar dat heb ik niet gecheckt. Nee, hij heeft u niet gebeld. Met Wopke, wat maak je me nu? Nee, geen zorgen. Nee, kijk, volgens mij ziet iedereen en ziet nu eindelijk ook de fossiele industrie welke kant dit uitgaat. En daarom is deze stip op de horizon ook zo belangrijk. Iedereen realiseert zich dat morgen, overmorgen en de nabije toekomst, dat we allemaal nog gewoon bij een tankstation zullen arriveren. Yeah. Maar het helpt wel enorm als je zo'n soort afspraak weet te maken die richting geeft voor landen en bedrijven te gelijkertijd. Juist. Is uw chauffeur ook bij een tankstation blijven hangen toevallig? Ja, u weet dat ik eigenlijk het liefst naast u of tegenover u had willen zitten in de studio. Ja. Maar uw technicus die reageerde met de snelheid van het licht, want die zit hier gewoon tegenover mij. Juist. En die had het allemaal binnen 30 seconden opgebouwd. Dus kunnen we gaan praten. We moeten ook praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Bent u een echte klimaatridder geworden of bent u een chameleon? Ik ben gewoon precies dezelfde die ik altijd was. En ik vind het een enorm voorrecht om nu met dit onderwerp, wat zoveel bepaalt in het hier en nu, maar zeker ook in de jaren die nog komen gaan, om daar mijn tanden in te kunnen zetten. Wat bedoelt u met de jaren die nog komen gaan? Nou, dit probleem is natuurlijk verre van weg. We hebben nu een akkoord weten te sluiten wat door velen als historisch wordt omschreven. Ja, ook door uzelf, hè? Dit is altijd een woord waar politici wat misschien wat losjes mee omgaan. Maar ik denk wel dat als je je over een jaar of 5 à 10 terugkijkt, dan staat die kop van Parijs, die staat helemaal bovenaan. En deze komt daar dan hopelijk bij in de buurt. Maar het moet allemaal nog wel gebeuren. Hmm. Het goede nieuws is dat die richting die we hebben gekozen, dat absoluut de juiste is. Maar dat als je ziet dat de wereldwijde emissies nog steeds moeten pieken, ja, dan realiseer je dat klimaatverandering echt nog een hele tijd bij ons zal blijven. Hmm. En dat de droogtes, de opwarming, de overstromingen die je letterlijk overal ter wereld ziet, ja. Ja, dat die helaas ook nog erger zullen worden voordat het weer beter wordt. Neem ons eens mee naar de keuken van de top en van de onderhandelingen dus. Want het zag er eerst vrij goed uit. U stond er ook vrij ontspannen bij. Vervolgens dreigde de hele zaak in het water te vallen. Zo'n 40 of 36 uur voor de slotdag, zal ik maar zeggen. Wat gebeurde er toen? Ja, eigenlijk begint die film nog eerder. Want als je kijkt naar het moment waarop ik ongeveer begon, een maand of 3 geleden, toen was men heel erg somber. En dat komt omdat de geopolitieke verhoudingen in de wereld natuurlijk, nou ja, toch eigenlijk vrij belabberd zijn. Er zijn heel veel spanningen met de verschrikkelijke oorlog die de Russen uitvechten in Oekraïne. Wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Spanningen in de Indo-Pacific. Dus die context is al heel erg ingewikkeld. En dan komt natuurlijk iedereen van die 198 landen komt naar de top met zijn eigen belang. En die overlappen maar heel beperkt. Dus eerlijk gezegd waren de vooruitzichten niet goed. En daarmee de verwachtingen ook vrij laag. Het klopt dat op de top, aan het begin van de top, dat er meer optimisme was. En dat heeft erg te maken gehad met een van de keuzes die we ook als Europa hebben gemaakt. Omdat er lang gesteggeld is over het zogenaamde loss and damage fund. Een schadefonds, ja. Waarmee wat eigenlijk vooral bedoeld is voor landen met een kleine portemonnee. Ja, er zit 15 miljoen in. Er zijn nog steeds bij de critici grote vraagtekens of dat nou wel genoeg is, of het wel gaat werken. Nee, er zit ongeveer 1 miljard in. Maar het is waar, het is van een hele andere orde dan dat veel grotere fonds van een miljard of 100, waar Europa overigens 30 van bijdraagt en wat natuurlijk veel meer impact heeft. Ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat Nederland 15 miljoen erin stort. Ja, nee, maar dat klopt. Maar even los van wat specifieke landen bijdragen. We hebben dat heel lang gezien als een van de onderhandelingschips. Maar we hebben uiteindelijk de keuze gemaakt. Laten we nou dit proberen op te lossen aan het begin van die top. Want dat gaat dan een enabler zijn van van toch een heel ander soort verhoudingen. En hopelijk ook daarmee de weg plaveien naar een dialoog over waar het echt over zou moeten gaan. Namelijk afspraken over het uitfaseren van fossiel. Ja. Dat is gelukt. En daarmee was er vanaf het begin van de top niet het gebruikelijke gesteggel over überhaupt wat er op de agenda komt te staan. Ja. Realiseren mensen zich niet, maar daar gaat het eerste gevecht over. Ja. En was er vrij veel optimisme naar die maandag toe die u beschreef. En hing er dus ook zoiets in de lucht van, nou ja, het zou wel eens iets heel bijzonders kunnen worden. Ja, maar toen kwamen de OPEC-landen om de hoek en die zeiden aan me nooit niet. Die zeiden aan me nooit niet. En er waren er nog een paar die gewoon daar ook in die gesprekken de hak in het zand zetten. En dat leverde een tekst op die evident niet goed genoeg was op die maandagavond. Ja. En wat wij toen hebben geprobeerd, en daar hebben we natuurlijk in die periode daarvoor ook al heel veel voorwerk op gedaan, is die stille coalitie, die stille meerderheid van 140, 150, 160 landen, ja. Die te activeren en te zeggen met niet alleen de Europese landen, maar ook met een heleboel landen uit Latijns-Amerika, Afrika, Azië, Noord-Amerika, luister eens. Als we zo doorgaan, dan wordt het een mislukking. Dus de ambitie moet omhoog. Juist, maar hoe doet u dat dan? Ja, door heel veel praten. En door natuurlijk ook al maar in een veel eerst. Maar wie wilt u dan? We weten allemaal dat de Chinezen ook een vrij belangrijke rol spelen op zo'n top. Ja. De Chinese klimaatgezant zwaait af, gaat met pensioen, wil dus ook een succes. Is dat dan de eerste man die u belt? Dat is een van de mensen met wie ik heel intensief contact heb gehad. Maar dat geldt ook voor John Kerry. Geldt uiteraard voor de Europese ministers. Ja, John Kerry is de Amerikaanse klimaatgezant. Ja. Die wat minder prominent voor het voetlicht trad, laat ik het maar zo zeggen. Reed af en toe voorbij op een golfkarretje, zag ik beschreven in de kranten. Ja, dat klopt. Maar die was wel degelijk. Dat is natuurlijk, Amerika is zo'n fundamentele speler. Heeft bovendien ook goede contacten in het Midden-Oosten. Ja. Dus is gewoon heel erg relevant. Maar, de kunst is uiteindelijk geweest om die grote groep landen die vaak samenwerken. Dat noem je de G77 plus China. Dat zijn veel landen die we vroeger misschien ontwikkelingslanden noemden. Ja. Daarvan hebben er een heleboel dezelfde klimaatambitie als Europa. En dat geldt voor de hele kleine eilanden in het in de Pacific en het Caribisch gebied. Geldt voor landen in Latijns-Amerika en Afrika. Ja. Maar die zitten in zekere zin ook opgesloten in dat samenwerkingsverband met een paar van de grote vervuilers. Dus met Saoedi-Arabië en met China. En de kunst is uiteindelijk geweest om met die landen af te spreken: laten we nou met elkaar gaan voor meer ambitie. En interessant genoeg hebben een paar van die kleine eilanden daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Want een van die ministers heeft er op een gegeven moment gezegd: luister eens jongens, ik ga hier niet mijn eigen doodvonnis tekenen. Die ambitie die moet omhoog, want anders verzuipen wij letterlijk. Juist, dus zelfs kleine landen kunnen daar van doorslaggevend betekenis zijn. Maar goed, we waren even bij het telefoontje aan uw Chinese counterpart. Dan hebt u de Chinezen binnen het boord, dan hebt u die andere landen binnen het boord, zoals u net beschrijft, maar de OPEC-landen dan nog altijd niet. Dan moet je ook gaan praten met Saoedi-Arabië, toch of niet? Zeker, zeker. En overigens, het contact met China, dat zijn vooral fysieke ontmoetingen. Ik ben een aantal weken geleden bewust ook als een van de eerste landen naar China gaan en heb daar 5-6 uur met hem zitten praten. Ook om te kijken welke ruimte is er nou? Wat is er nou voor China belangrijk? Waar kan je verder gaan dan de officiële piketpalen zoals die buiten worden gecommuniceerd? En het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om het bouwen van relaties. Zodat op het moment dat het moeilijk wordt, dat je elkaar dan toch in de ogen kan kijken en kan zeggen: wat willen we nou? Willen we het nou laten mislukken? Ja. Of gaan we allemaal toch nog een paar centimeter extra bewegen? Maar goed, dan moet je in gesprek met de Saoedi's. Ja. Hoe doe je dat dan? En hoe doen de Saoedi's dat dan? Zetten ze de airco uit om u te laten zweten en het onderhandelen nog moeilijker te maken? Hoe werkt zoiets? Die draaide daar op volle toeren. En ook daar helpt wel weer ik had toevallig deze minister, Abdulaziz, die had ik al gesproken in, wat was het, januari, februari, toen nog als minister van Buitenlandse Zaken. En ook bij hem ben ik langs geweest een aantal maanden geleden. Maar eerlijk is eerlijk, er gaat niet in elk van de oliestaten ging meteen de vlag uit. Nee, maar hoe zegt u dan tegen die landen, dames en heren, u zult mee moeten, ik pak u uw bron van rijkdom af? Nou, in ieder geval door dat niet op die manier te zeggen. En zo is het volgens mij ook niet. Kijk, volgens mij is toch hier de kunst om te articuleren wat ons hier nou bindt. En wat ons hier bindt is dat klimaatverandering overal plaatsvindt. Ook daar, bij ons, in die kleine eilanden waar ik het net over noemde. En dat wetenschappers zeggen: jullie hebben met elkaar een verantwoordelijkheid. En dat die verantwoordelijkheid nog weer zwaarder gevoeld wordt in landen die al een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. Denk aan Noord-Amerika en denk aan Europa. Ja. Maar dat niemand van de verantwoordelijkheid ontslaat om ook het zijne of het hare bij te dragen. Ja. Dus dat is natuurlijk wat ik in die gesprekken met China, maar ook met Saoedi-Arabië wel articuleer. En dan zeggen ze dan: verrek Wopke, zo hebben we het nog niet bekeken, je hebt groot gelijk, we gaan meteen mee? Nee, natuurlijk niet. En het zou ook een illusie zijn om te doen alsof één gesprek met mij mensen het totaal van inzicht doet veranderen. Het is wel zo dat het bij herhaling hebben van die gesprekken, het zoeken naar ruimte en, laten we eerlijk zijn, ook het creëren van coalities en het opvoeren van de druk, dat wel helpt. Want op een gegeven moment, als 150, 160, misschien zelfs 170, 180 landen dat willen, dan wordt het ook wel steeds moeilijker om spelbreker te zijn. En dat is veel ingewikkelder dan wanneer je misschien met twee groepen die ongeveer even groot zijn tegenover elkaar staat. Ja, of moet je ze dan verleiden? Het is altijd een combinatie van all of the above, meneer Kokkelman. Ja. En per gesprek, elk gesprek is natuurlijk anders. Het zijn ook allemaal weer andere gesprekspartners. En de ene is gevoeliger voor reputatie. De andere is gevoeliger voor rationeel argumenteren. En voor wat de wetenschap ervan vindt. Ja. Weer een ander die vindt het belangrijk om niet alleen te komen staan. Ja. Nou, en dat is natuurlijk, dat is ook het spel wat je met elkaar speelt. En wat we, denk ik, vanuit Europa effectief gedaan hebben. Ja. Waren natuurlijk, al die ministers waren daar ook aanwezig. En die hebben allemaal ook enorm meegeholpen door het voeren van die gesprekken. Dus daar waar het, Napoleon heeft wel eens gezegd: ik vecht het liefste tegen coalities, want die moeten altijd coördineren. De kunst is natuurlijk om van die coalitie van Europese ministers, om daar ook een geheel van te smeden en te zorgen dat je daar meer resultaat uittrekt dan wanneer je er alleen zou zijn geweest. Ja. En dat is denk ik redelijk gelukt. Nou, dat zijn ook de complimenten die u toekwam na afloop, dat u iedereen uit die delegatie ook voortdurend alle ruimte heeft gegeven en niet zelf voortdurend voor de troepen uit bent gaan wandelen. Maar toch nog even terug naar de vraag over die Saoedi's. Hoe verleid je een Saoedi dan? Nou, door toch ook daar te gaan luisteren en daar het gesprek aan te gaan. Aan de ene kant in alle hoffelijkheid, maar aan de andere kant ook toch te wijzen op die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. En wat daar denk ik bij helpt, is dat, dat de Amerikanen daar ook natuurlijk een veel langere relatie hebben. En dat ook voor mij gold dat wij elkaar in ieder geval een aantal keer gesproken hadden. Dat is in dit soort gesprekken, en zeker als de spanning toeneemt en als het laat wordt in de avond, dan helpt het toch om ook iets van een persoonlijke connectie te hebben. Ja, ik zei in de inleiding al, u zag er samen met Diederik Samsom uit alsof u echt Rico Verhoeven in een achterafsteegje in een hele slechte bui was tegengekomen. Ja, ik, dat vond ik zelf wel meevallen. Maar dat was dan misschien de illusie die je hebt als je klaar bent en vooral tevreden bent dat het gelukt is. En hoe vaak hebt u het verwijt gekregen eigenlijk van landen zoals Saudi-Arabië ook, maar van andere landen in de wereld die achter onze welvaart aanhobbelen? Dat geldt overigens niet voor Saudi-Arabië. Maar dames en heren in Europa, kijk even naar wat u zelf de afgelopen eeuw hebt uitgestoten. Nou, zelfs de landen in het Midden-Oosten en zelfs die golfstaten zeggen dat. Dus dat is. En dat is twee dingen tegelijkertijd. Dat is aan de ene kant een stok om de hond mee te slaan. Want. Dan wordt er gezegd, ja, maar jullie stoten al 150 jaar uit. Ja. Dat mag waar zijn, maar het is natuurlijk ook onzin om te doen alsof mensen 60, 70, 80 jaar geleden wisten wat het betekende. En alsof al die mensen in Nederland of waar dan ook in Europa daar veel keuzevrijheid in hadden. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo dat met veel welvaart ook veel verantwoordelijkheid komt kijken. En wat ik daar dan meestal op terugzeg, is dat ik dat met ze eens ben. Dat dat ook klopt. Dat dat ook de reden is dat Europa koploper is. Dat Europa ook inmiddels slechts 7% van de wereldwijde uitstoot doet. En de rest van de wereld 93%. Ja. Maar dat het feit dat Europa voorop loopt, andere landen niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om ook het hare of zijne te doen. En met name richting bijvoorbeeld de Chinezen. Ja. Die inmiddels koploper zijn in uitstoot. Ja. Ja, is dat wel relevant? Nou ja, en dat brengt ons dan meteen bij de uitvoerbaarheid van dit geheel. Namelijk, wat komt er van terecht? Je kan het na heel veel onderhandelen en heel veel pijn en moeite en de blaren op je tong, kan je het op papier zetten en is iedereen het ermee eens en een staande ovatie bij het slotakkoord van die top. Maar dan nu, hoe gaan we het voor elkaar krijgen? Ja, dat is helemaal waar. En als je er zwartgallig in zit, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is toch juridisch niet afdwingbaar. Nee. De andere kant daarvan is dat dat dit soort akkoorden wel degelijk grote zeggenskracht hebben en worden laag nageleefd. Dat hebben we gezien bij het akkoord van Parijs. Nou ja. En je kan dat eigenlijk ook zien in de felheid van de onderhandeling. Want als de helft van die landen zou denken, joh, maar weet je wat, ik ga hier straks weg en ik lap dat lekker aan mijn laars, dan zouden ze er ook niet zoveel energie in steken. Nee. Maar weet u nog dat in de Verenigde Staten Donald Trump werd gekozen tot president en dat dat misschien volgend jaar weer... Daar staat me vaak iets van bij, ja. En weet u wat hij zei over die klimaatakkoorden van Parijs? Zeker, maar je ziet tegelijkertijd dat zelfs Amerika de afgelopen jaren die emissies wel enorm naar beneden heeft gebracht. Dus je hebt geen enkele garantie. Maar dat heb je in de internationale arena überhaupt niet. Nee. Dat heb niet als je een verdrag sluit waar een land uiteindelijk zijn handtekening weer onder vandaan kan trekken. Maar de beweging is neergeschreven, om u te onderbreken, sorry daarvoor. Er staat nergens vastgelegd hoe dan, hoe landen het moeten gaan doen. En wanneer dan de eikmomenten zijn waarop er wordt gemeten, toch? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Nou, het is iets gedetailleerder dan dat, maar uw kernpunt, dat er is niet een wereldpolitie, hè, er is ook niet een juridisch bindende afspraak nu gemaakt, dat klopt helemaal. Dus als landen uiteindelijk zouden zeggen, ja, weet je wat, ik doe het lekker toch niet, dan heb je juridisch geen poot om op te staan. Ja. Tegelijkertijd zie je dat bij dit type internationale afspraken, de kracht van die afspraak is dat niet alleen landen zelf, maar ook bedrijven zich daar wel degelijk naar gaan zetten. Ja. Het was een klein voorbeeld deze week ook al in Nederland. ING, wat meteen zei, wij gaan versneld onze fossiele portefeuille afbouwen. Nou, reken maar dat veel meer bedrijven, maar ook heel veel landen, dus deze richting zullen gaan volgen. Maar het klopt, je zal een volgende top nodig hebben en weer een top en weer een top. Dus dit is een hele belangrijke mijlpaal. Maar het liedje is de komende 10, 20 jaar echt niet uit. Ja, voor ING gesproken, dat brengt ons meteen bij 2040. Want dat is de volgende mijlpaal die u gaat beschrijven over een maand of twee. We weten allemaal dat over 6 jaar de Europese landen 55% minder CO2 mogen uitstoten. En dat het in 2050 nul moet zijn. Wat wordt het percentage in 2040? Ja, wij denken nu, en daarin worden we ook gesteund door de wetenschap, dat je je zou moeten richten op 90%. En we zijn aan het kijken hoe je dat nou doenbaar maakt voor bedrijven en voor burgers. Want dat wordt een hele belangrijke opgave de komende periode. Zorgen dat je echt doorgaat met de ambitie. Omdat wat we de window of opportunity noemen, dus het moment om klimaatverandering te bestrijden, dat sluit zich. En het moet dus echt in het hier en nu moet het gebeuren. Mm-hmm. En tegelijkertijd is essentieel, is mijn overtuiging, dat we dat op een manier doen die bedrijven niet over de kling jaagt en maakt dat mensen van goede wil, die zich tegelijkertijd zorgen maken over hun inkomen, over wellicht verlies van arbeid, mm-hmm, dat je die meeneemt. Want als je dat niet doet, dan ga je uiteindelijk onderuit. Dus het nieuwe percentage is 90% in 2040. Nou, dat moeten we nog vaststellen. Hè, dus maar ik heb eerder in mijn hoorzitting gezegd dat ik dat een verstandig eikpunt vind. Ja. En ik zal dat inbrengen binnenkort in het college van commissaris. En uiteindelijk zullen we dat uiteraard ook met het Europese parlement bespreken. Maar nogmaals, het is die richting. En, dus niet maar en het meenemen van bedrijven en burgers. Dat wordt de grote opgave in Europa, ja, maar zeker ook daarbuiten. Juist. En jaartallen en Wopke Hoekstra? Sinds het verleden niet. Daar heeft u zo vaak van genoten, daar kunt u dus nu nog wel even mee verder. Ja, goed. En wat zijn dan de industrievormen die als eerste aan de beurt zijn? Want als je 90% reductie wil in 2040, dan moet er echt ergens wel fors het mes in, toch? Of niet? Ja, maar dat gebeurt natuurlijk ook. En je ziet dat een heleboel industrieën al ongelooflijk veel bijdragen. Ja. En recent is er bijvoorbeeld die afspraak gemaakt in Europa dat we vanaf 2035 alleen nog maar auto's gaan verkopen met een elektrische motor. Die elektrisch rijden. Overigens, dat betekent dat de komende jaren er gewoon nog verbrandingsmotoren verkocht zullen worden. Ja. Dat die auto's ook gewoon kunnen blijven rijden na 2035. Ja. Maar ik durf de voorspelling wel aan dat ver voor 2035 het gros van de auto's die verkocht worden, dat elektrische auto's zullen zijn. En die adaptatie gaat altijd heel veel sneller. Ja. Zie hoe dat ooit met die mobiele telefonie is gegaan. Ja. Dus de technologie, of het nou gaat over zonnepanelen of over auto's, die zal ons blijven verrassen. Mm. En daarom denk ik ook dat die adaptatie in een heleboel industrieën ongelooflijk snel zal gaan de komende 10 jaar. U bent het echt leuk gaan vinden als ik u zo wil luisteren. Ja, maar dat vond ik al. En dit is natuurlijk. Maar dat is de buitenwereld nooit opgevallen. Ja, maar dat is natuurlijk. In de politiek heb je een portefeuille en praat je vooral over die portefeuille. Nou, u weet, ik heb ook al eens een keer een beetje buiten die portefeuille gepraat. Heb je daar weken plezier van. Maar het grote voorrecht van de politiek is natuurlijk dat je bezig mag houden met. Ja, met de grote vraagstukken van deze tijd. Ja. En ik denk dat als je die zou moeten opsommen. Ja. Wat bepaalt nou de koers? Wat zijn nou de grote dingen waar we de komende 10, 20, 30 jaar mee bezig zijn? Dan is het de geopolitiek. Dus alles wat met oorlog en vrede te maken heeft. Dan is dat klimaatverandering. En dan is dat naar mijn overtuiging hoe artificial intelligence onze wereld zal veranderen. Ja. Dat zijn de drie grote dingen die bepalend zullen zijn voor de toekomst in en om Europa. Nou, met die oorlog hebt u zich als minister van Buitenlandse Zaken bezig gehouden. Overigens, rond dit moment gaan ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, demonstreren tegen het Israëlbeleid van de huidige minister. Zou u dat over uw kant hebben laten gaan eigenlijk als minister van Buitenlandse Zaken? Ja, u weet dat ik de verleiding in welke variant u die ook opdient, dat ik die ga weerstaan. Want dat is echt niet hoffelijk naar de ministers die er nu zitten. Hmm. Ik heb het krantenbericht gezien, maar ik ga geen commentaar geven op wat het Nederlandse kabinet doet of zou moeten doen. En dat geldt ook voor politieke partijen. Volgens mij is dat niet behulpzaam. Er zijn al veel te veel duiders in Nederland, is mij altijd opgevallen. Ja. Dus laat ik daar nou niet ook aan meedoen. Goed, u zit in Brussel. Stel dat uw eigen ambtenaren een sit-in-actie voor de deur van het Berlijn-Mongengebouw zouden houden. Zou u daar dan blij mee zijn? Wopke, jouw klimaat? Dan bel ik eerst u om dat op de radio te bespreken. Oké, nou goed. En daarna veeg ik de stoep schoon. Goed, ook deze omweg leidt niet tot een antwoord. Brengt ons wel over bij uw positie. Want u zit er in principe totdat er een nieuwe commissie aantreedt. Is het eigenlijk uw ambitie om er een volledige termijn aan vast te plakken? Ja, meneer Kokkelman, we gaan toch geen sollicitatiegesprekken of carrièrebespiegelingen doen op de radio. Natuurlijk wel. Wat ik heb gezegd, geen sprake van. Nee, wat ik heb gezegd destijds is dat ik het enorm voorrecht vind. En ik vind het overigens, heeft u groot gelijk en ook hartstikke leuk om dit te doen. Ja. Dit is voor, ik denk, tot ongeveer 1 december. Hm. En ik kijk nooit ver vooruit bij dit soort dingen. goed. Nou, dat, ik zal de vraag dan richting december nog een keer aan u stellen. Wij spreken elkaar ongetwijfeld voor die tijd. Dat is goed. Dan toch even naar de uitvoerbaarheid nog van al deze plannen. Want het zal u opgevallen zijn dat de verkiezingsuitslag in Nederland in elk geval anders is dan de jaren daarvoor. Met een grote winst voor de PVV. We gaan Europese verkiezingen tegemoet, waarbij de uitslag ook vrij ongewis is. En je hebt toch een andere politieke wind waaien in Europa, met meer kritiek ook op dat klimaatbeleid. Is dat ook iets waar u zich zorgen over maakt als eurocommissaris met deze portefeuille? Nou, mijn overtuiging is, en nogmaals, ik ga daar verder niet in detail uit zitten duiden, maar mijn overtuiging is dat de uitslag in Nederland in belangrijke mate bepaald is door zorgen die er in Nederland heel breed leven over migratie. Ja. En dat daarnaast de opgave is in Europa, voor mij zolang ik er zit, maar ook zeker voor de volgende commissie, om ervoor te zorgen dat we dus doorgaan met die ambitie, ik noemde dat net al, maar dat diegene, mensen van goede wil, die zich zorgen maken wat klimaatbeleid betekent voor hun baan, of voor hun manier van leven, of voor het bedrijf waar ze werken, dat we die zorgen serieus nemen. Niet alleen in de manier waarop we erover praten, maar ook met maatregelen. We hebben bijvoorbeeld te maken in Europa met allerlei vormen van oneerlijke concurrentie. Juist ook in de industrieën die aan het vergroenen zijn. We hebben er niks aan als die industrieën of teloor gaan in Europa of vertrekken naar buiten Europa, omdat de regels hier anders zijn dan daarbuiten. Dus we moeten dat gelijke speelveld moeten we zien te behouden. Ja. En we moeten ook zorgen dat die transitie ook een eerlijke transitie is. Zeker voor mensen met een kleine portemonnee of met een middeninkomen. Wisten ze thuis nog hoe je eruit zag eigenlijk? Daar zijn wisselende meningen over. Daar zijn verschillende meningen over. Dat hangt er een beetje vanaf wie van de kinderen je dat vraagt. Oké, goed. Nou, het is in ieder geval nu tijd voor de feestdagen. Gaat u nog weg eigenlijk met het gezin? Ja, wij gaan misschien ook nog even weg. Ja. Okay. Ik wens u in ieder geval hele fijne feestdagen. Mooie kerstdagen. En gelukkig nieuwjaar alvast. Hetzelfde, meneer Kokkeman. Dank u wel. En dank u wel. En dank voor uw tijd op deze donderdagochtend. Ik wens u ook vast het allerbeste voor de jaarwisseling en de feestdagen die daaraan vooraf gaan. Ik ga er even een tijdje tussenuit. Niet heel lang, maar eventjes. En morgen zit hier Thomas van Groningen. Daarna is Martijn de Greven uw gastheer. En in januari meld ik me weer met nieuwe uitzendingen van Sven op 1. Ik wens u een hele fijne middag. Goedemiddag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Kerst aan tafel. Het kerstdiner op NPO Radio 1. Presentator Benji Heerschop gaat aan tafel met gasten die de kerst anders alleen hadden gevierd. Theo van Tilburg deed jarenlang onderzoek naar eenzaamheid en schuift aan om zijn inzichten te delen. Gemiddeld leven eenzame mensen 4 jaar korter dan niet-eenzame mensen. En dat geeft aan hoe belangrijk het is om die eenzaamheid aan te pakken. Een diner dat verbindt, want alleen samen maken we kerst net wat beter. Op kerstavond van 6 tot 7 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Nieuw, BNN Vara's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl.